წინა დედა და წინა დაუკანციარ როც მოხაყვაკვლების გასწვრივ დრო და დრო ისე ჩაბერავდა ხოლმე ტრომბონს რომ მთელ ტყეში ისმოდა როცა დაიღალა მორიგეობა მილის გადააბარა მას არ მიუტანია პირთან საკრავი მხოლოდ ეჭირა და ისე დადიოდა საკმაოდ მძიმე იყო ის პატარა გოგონასთვის მაგრამ თავისი საქმეები კი გააკეთა სამოვრის მილი დრო და დრო სახლის კუთხიდან იხედებოდა და ტრომბონის დანახვაზე იმალებოდა მორტენმა და მინამ მოიფიქრეს რომ სიმძიმის გამო ტრომბონი შუაში მოექციათ და როცა არაულში დადგებოდნენ ორივეს მოეკიდოთ ორივეს ერთად მოეკიდოთ ხელი წინ მორტენი წავიდა მინა უკან მიჰყვა სამეფო დაცვაც კი არ მოძრაობდა ასე სწრაფად თუმცა წინ და უკან სიარუსი ისინიც ერთი საათის განმავლობაში დადიან მერე ისევ მონა მოვიდა ტრომბონის საყარაულად ასე რიგრიგობით იდგნენ სანამ მამა არ დაბრუნდა სამსახურიდან ახლა აღარ იქნებოდა საჭირო დარაჯობა რადგან როცა მამა შინ იყო სამოვრის მილის ხვა მხარეს აღარ იყურებოდა ცდილობდა მამას შეხტომოდა და ცხვირი აელოკა ეს არც ისე ადვილი იყო სამოვრის მილისთვის რომელიც ძალიან პატარა გახლდათ ბოლოს მამამ ის მხრებზე შეისვა ამგვარად სამოვრის მილს შეძლო იმ საშინელი ტრომბონის შესახებ ყურში ეთქვა მამასთვის მაგრამ აღარ დასჭირდა რადგან ამის შესახებ ერთხმად უამბეს დიდედამ და ბავშვებმა თქვა მამამ გრძელი პალო აიღო და ნაკვემთის შუაგულში ჩარჭო სწორედ იქ სადაც სალათი ჰქონამდა დათესილი და იმ გრძელ პალტოს მჭიდროდ მიამაგრა თავისი ტრომბონი თან ჩაილაპარაკა ახლა ხომ კარგად დაიმახსოვრებ რომ აქ აღარ უნდა მოხვიდე სამოვრის მილო შეგიძლია ჩემი იმედი გქონდეს უპასუხა ამაზე სამოვრის მილმა მაგრამ მამამ ვერაფერი გაიგო რადგან ტრომბონზე ფიქრობდა მთელი დღის განმავლობაში გარეთ რომ უნდა დაეტოვებინა ღამით დატოვებას არ ცაპირებდა ამიტომ საღამოს წამოსაღებად მიაკითხა და რამათგანს ჩასაბერ მუხლში ბუდის მოწყობაც კი დაეწყო მამამ უკმაყოფილოდ გაიქნია თავი ასე არ გამოვა ხმამაღლა უთხრა საკუთარ თავს. მეორე დღეს დილით ადრე გაემგზავრა ქალაქში, მავთულის ბადე იყიდა და მთელ ბოსტანს შემოავლო. კოხტა ღობე და პატარა კარიც გაუკეთა. ამაზე ჭკვიანურს ვერაფერს მოიფიქრებდი, უთხრა დედამ: მა მიკვირს თავიდან, რატომ არ შემოღობე? ყველაზე ჭკვიანური რამის მოფიქრებას დროს ჭირდება. უპასუხა მამამ: ტყის პატარა სახლში მხიარულებამ დაისადგურა. მოუთმენლად ელოდნენ, როდის გამოჩნდებოდა მოსავალი. პირველი ნიშანი იდგნენ ბოსტანში და ელოდნენ. სამოვრის მილსაც უხაროდა, მიუხედავად იმისა, რომ უსარგებლოდ მიაჩნდა ღობე. მაინც ის ერჩია იმ საზღვარგარ ტრომბონ მუხლს.